آمینہ کا لالا گیا، آمینہ کا لالا گیا، صاحب کمال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آمینہ کا لالا گیا، آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آ گیا صاحب کمال آ گیا، رب کی بارگاہ سے لیے، رب کی بارگاہ سے لیے، شان لازوال آ گیا، شان لازوال آ گیا، آ گیا آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، مصر جس کی ہو نہیں سکی، مصر جس کی ہو نہیں سکی، مصر جس کی ہو نہیں سکی، ایسا بے مثال آ گیا، ایسا بے مثال آ گیا، آ گیا ایسا بے مثال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، آ گیا صاحب کمال آ گیا، حسن لم یزل کا آئینہ، حسن لم یزل کا آئینہ، پیکر جمال آ گیا، پیکر جمال آ گیا، آ گیا پیکر جمال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آ گیا صاحب کمال آ گیا، ذکر مصطفیٰ کی برکتیں، ذکر مصطفیٰ کی برکتیں، ہر بلا کو ٹالا گیا، ہر بلا کو ٹالا گیا، آمینہ کا لال آ گیا، آ گیا صاحب کمال آ گیا، رحمتوں کا ہو گیا نزول، رحمتوں کا ہو گیا نزول، ان کا جب خیال آ گیا، ان کا جب خیال آ گیا، رحمتوں کا ہو گیا نزول، رحمتوں کا ہو گیا نزول، ان کا جب خیال آ گیا، ان کا جب خیال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، دل چمک اٹھیں گے اے ریاض، دل چمک اٹھیں گے اے ریاض، دل چمک اٹھیں گے اے ریاض، نور ذوالجلال آ گیا، نور ذوالجلال آ گیا، آ گیا آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آ گیا صاحب کمال آ گیا، پیکر جمال آ گیا، آ گیا پیکر کر جمال آ گیا، شان لا زوال آ گیا، نور ذوالجلال